produktów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szczytu pandemii lekarze spodziewają się w czasie świąt. Najnowsze dane to 23 tysiące zakażeń. Do zaniechania wojen i solidarnej walki z koronawirusem wezwał społeczność międzynarodową papież Franciszek. Jesteśmy zdeterminowani, by trwać w koalicji, ponieważ w Polsce jest jeszcze dużo do zrobienia, powiedział lider PiS Jarosław Kaczyński. Niemal 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 204 osoby. W szpitalach tymczasowych i na oddziałach covidowych w całym kraju jest teraz około 32 tysięcy pacjentów. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski mówi, że pracownicy pamiętaliby stworzyć w lecznicy namiastkę atmosfery świąt. Rozczulili mnie pracownicy oddziału pulmonologii, którzy przygotowali na tle ścianki oddzielającej oddział covidowy od części niecovidowej instalację świąteczną i uśmiechnąłem się tylko i doszedłem do wniosku, że chyba nie jest tak najgorzej, że jeżeli oni o tym pomyśleli, że to trzeba jeszcze zrobić, to że nie jest tak najgorzej. Natomiast ciężkie jest święta, dlatego że to będą święta, gdzie faktycznie przyjdzie kumulacja tych przyjęć, które są przyjęciami z tego piku zachorowań. Najwięcej zakażeń znów odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Życzenia chorym oraz opiekującym się nimi lekarzom i pielęgniarkom przekazał przewodniczący zespołu Episkopatu do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia biskup Romuald Kamiński. Wielkie jest to oddanie. Nieraz trzeba poświęcić naprawdę wiele, wiele czasu. Potrzebne są siły, potrzebna jest nadzieja, otucha, mobilizacja. Wszystkim życzmy, aby byli mocni i żeby mieli w sobie nadzieję, żeby nie pokładali jakby ufności w swoich siłach, ale korzystali jak najobficiej z daru Bożego. Z powodu pandemii nie wszyscy mogą osobiście uczestniczyć w liturgii świąt wielkanocnych. Przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, zaapelował, by łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową oraz transmisję. Papież wezwał wspólnotę międzynarodową do solidarności w walce z pandemią i zakończenie wojen. Franciszek przewodniczył uroczystej mszy świętej w Bazylice Watykańskiej, a następnie wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Papież zwrócił uwagę, że pandemia jest nadal w pełnym rozkwicie, stawiając nas w bardzo trudnej sytuacji. Kryzys społeczny i gospodarczy jest bardzo głęboki, uderza zwłaszcza najuboższych. Mimo to nie ustają konflikty zbrojne i zbrojenia. To jest skandal naszych czasów. Franciszek powiedział, że zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla wszystkich cierpiących z powodu pandemii. Zaapelował o powszechny pokój Chrystusa. Wymienił m.in. konflikty zbrojne w Syrii, Jemenie i na Ukrainie oraz akty terroru w Nigerii. Zaapelował o porozumienie między Palestyńczykami i Izraelczykami. Wyraził swoją solidarność z młodymi ludźmi walczącymi o demokrację, szczególnie w Mianmie. Zwrócił się o pomoc migrantom uciekającym przed wojną i nędzą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, by kontynuować Zjednoczoną Prawicę i nie dopuścić do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, powiedział w wywiadzie wyemitowanym w telewizji Republika lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. Wierzymy, że nam się to uda, niezależnie od tego, że wybuchy emocjonalne i ambicjonalne poważnie nam w tym przeszkadzają, dodał wicepremier. Od tego jest kierownictwo koalicji, żeby pewne sprawy łagodzić, ale poza tym także, żeby szukać jakichś innych rozwiązań. My to wszystko robimy. Jesteśmy nastawieni i mamy podstawy do takiego nastawienia, żeby ta kadencja trwała do jesieni 2023 roku, czyli do konstytucyjnego terminu wyborów. Jesteśmy zdeterminowani, by dokończyć tę kadencję, bo widzimy możliwość wprowadzenia wielu bardzo poważnych zmian, które w pozytywnym sensie dotyczą ogromnej większości Polaków, dodał Jarosław Kaczyński. Muzyka związana ze świętami i transmisja z festiwalu Misteria Paschalia to propozycje na Wielkanoc drugiego programu Polskiego Radia, mówi dyrektor muzyczny Dwójki Andrzej Sułek. Od 15 do 17 Piotr Matwiejczuk, który zwykle w niedzielę zaprasza nas na swoje niedzielniki, tym razem świętować będzie muzyczną Wielkanoc także ze swoimi muzycznymi, wyrafinowanymi wyborami. A po 18 w Dwójce muzyka polifoniczna Ameryki Łacińskiej XVI i XVII wieku. Jutro od 8 będzie można wysłuchać nabożeństwa wielkanocnego ze zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Transmisje mszy świętych odbywają się także w Jedynce i na portalu polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora na zmiar chmury i rozpogodzenia, na północy bez opadów, na pozostałym obszarze deszcz i deszcz ze śniegiem, nad morzem silniejszy wiatr. Na termometrach w Zakopanem 3 stopnie, w Krośnie 6, w Tarnowie 7, w Warszawie i Łomży 8, w Legnicy 9, w Gdyni i Pile 10, a w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś przepis na Wielkanoc bez wyrzutów. Najpierw zaplanuj potrawy. I sprawdź, jakie składniki masz, a jakich ci brakuje. Zrób listę zakupów i dopiero idź do sklepu. A potem już tylko gotowanie. I jedzenie. A jak coś zostanie? To możemy się podzielić z przyjaciółmi, sąsiadami. A jeśli nie ma ich blisko, to na przykład zamrozić. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nota. Wielkanocne trzy nuty w trzech godzinach programu trzeciego. Wielkanocnie kłaniam się Państwu. Czasami tak się zdarza, niestety, że w święta czujemy się jeszcze bardziej samotni. Stąd nieco nagrań koncertowych z życzeniami wszystkiego lepszego, pogowidowego. Pojawią się te nagrania koncertowe w ciągu trzech najbliższych godzin, które będę miał przyjemność z Państwem spędzić. Kiedyś już przypominałem tego artystę i na pewno do jednej z jego płyt wrócę, ale to, co działo się na jego koncertach, no, jest godne odnotowania. Billy Joel jest jednym z takich piosenkarzy amerykańskich, tak bardzo związanych z ludnością miejscową, z miejscowym niemalże folklorem. Nie mówię tu o żadnym country, tylko po prostu o miejscach, w których przebywał, które znał i o których opowiadał. I właśnie on w tej pierwszej godzinie będzie nam towarzyszył muzycznie. Pressure, Billy Joel. Wszystkie, ale niektóre tak. Nagrania koncertowe. Lubię. Ta świąteczna samotność bywa dojmująca. Stąd nie tylko nagrania koncertowe, tam gdzie było nas dużo i blisko siebie, staliśmy, podskakiwaliśmy, tańczyliśmy, ale także kojarzące się z ciepłem, z oddaniem. Chcemy więcej, nawet czując się samotnie. Oby nie. More and more, Camera Soul. and more. I love my solitude. Those last and lazy hours here by myself. More and more, my time is passing by, and everything around seems to take me away. In a world where I belong, I should love, and I should love, spread my wings. In a world where I can find myself, break through my walls every day. More and more, I love this attitude. To talk aloud to myself, no one's around. More and more, my time is passing by, and everything around seems just fading away. To zespół włoski. To będzie taki duet troszeczkę sprzed lat, kiedy Cała jesteś w skowronkach, trzecia w kolejności płyta Skaldów, pojawiła się tydzień temu. Ja przyznaję, że Skaldowie to zespół mojej młodości. Postanowiłem co pewien czas przypomnieć jedną z piosenek, ale nie tych, bo przebojów mieli bardzo, bardzo dużo w końcu, ale takie nieco mniej znane. I zaczynam od pierwszej płyty, Skaldowie, to jest 67 rok i tam wyjątkowo nie Andrzej Zieliński jako autor muzyki, ale Adam Sławiński, a tekst, no jakżeby inaczej, w programie trzecim Agnieszka Osiecka. Weź mnie ze sobą, Skaldowie, ale głosowo Hanka Konieczna i Jacek Zieliński. Czy na spacer idziesz gdzieś tam, czy na randkę z panem Z, czy do sklepu po dwa krzesła, czy przed siebie idziesz het, czy biegniesz wesoła, jasna i lekka jak obłok, czy życie zły humor z domu gna. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, miła ma. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, miła ma. Gdy do pracy idziesz co dzień, gdy wybierasz się na mecz, kiedy zrywasz bez w ogrodzie lub kupujesz jakąś rzecz, kiedy czasami odwiedzasz sąsiadkę obok lub gdy cię na wieś prosi, weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, miły mój. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, miły mój. Gdy służbowo gnasz pod Kraków, czy na koleżeński zjazd, do powiatu, do ataku, czy po prostu gnasz do gwiazd. Weź mnie ze sobą, prosta rzecz. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, prosta rzecz. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, prosta rzecz. Ciekawie i oryginalnie, nie tylko jak na tamte czasy, taki rozbujany, płynący rytm pojawił się w tej piosence. A dzisiejszy wielkanocny wespół w zespół trzech nut to pania Agnieszka Łukasiewicz i Magda Trzaska. A przed nami ktoś, kto kilka przebojów miał, istniał na listach przebojów i w pewnym momencie podjął decyzję życiową, bardzo ważną, która... No właśnie, oderwała go od tego świata, który do tej pory był jego światem. Lady de Bainville to nagranie, które chyba najbardziej wszystkim wbiło się w pamięć, ale wybrałem tę z innego świata, takiego poranka, który nie zawsze chce, abyśmy otworzyli oczy, to znaczy my sami gdzieś tam uciekamy, a musimy jednak. Bywa różnie. Morning has broken. Cat Stevens. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden dance or play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them spring from the world. Świat jest piękny, ale momentami dość paskudnie skonstruowany. Rock and roll to była taka muzyka, która miała troszkę establishment rozwalić. Kiedyś, dawno temu. Ale to tak najlepiej widać na przykładzie pokolenia Hair. Długie włosy, różnego rodzaju używki, wolna miłość i tak dalej, i tak dalej. A po kilku latach właśnie to całe towarzystwo zabrało się za garnitury, pieniądze, dobrą robotę, przestrzyżone trawniki i przestało się buntować. No, rozrabiał ktoś. Zawsze jacyś inni. No i właśnie w tej sprawie wracam do Billy Joela i do fragmentów jego koncertu. Bo to rzeczywiście jest tak, że no, jako ludzie to jesteśmy zwierzęta stadne, ale tak naprawdę to gdzieś tam w środku bardzo samotni. I czasami nie wiadomo, co zrobić, kiedy zwalają się na nas jakieś informacje, szczególnie dzisiaj w dobie internetu, z którymi nie za bardzo możemy sobie poradzić, bo po pierwsze uwierzyć w to wszystko, no, to troszkę przekracza granice pojmowania, a po drugie trzeba się jednak chronić. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Little Rock, past the neck, Mickey Mantle, Colonel Wax, but Cheeman, Richard Nixon, back again. Moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock, Megan Reagan, Palestine, terror on the airline, Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan, hear the fortune Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debts, homeless men, AIDS crap, burning yes, hypodermics on the shore, China's on the martial law. Może nie wszystko w takich nagraniach jest do końca czytelne. Może niektóre instrumenty gdzieś tam się gubią z tyłu, ale atmosfera jest bezcenna. Z tym, że podkreślam, nie wszystkie nagrania koncertowe, mimo czasami wielkiego nazwiska, wspaniałego anturażu, no powiedzmy, porywają. Bywa różnie. Ale ten porywający rytm trzeba nieco wyciszyć. Tak trochę z powodu dość prostego. Cały czas, bez oddechu, tak przyciskać? Nie, aby coś do nas czasami doszło. Rzeczywiście ten szum i natężenie jest potrzebne, ale potem, no właśnie, jakaś pauza, wyciszenie. I'll stand by you, the Pretenders. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, live wpadłem na to. Początkowo. Zastanawiałem się, pasuje, nie pasuje, może nie wypada. A w końcu dlaczego nie? Trochę magii, chociaż to inna magia niż ta świąteczna. Kiedy tydzień temu przypomniałem Państwu taki duet Liza Minnelli, Donna Summer, doszło do mnie po raz kolejny, że niektórzy z różnych powodów właściwie znikli. Mówię tu o wykonawcach piosenek, o przebojach sprzed lat. Moda minęła. Na przykład na taką klasyczną dyskotekową muzykę, jaką rozumiano ją lat temu wiele. Bo z jednej strony ta dyskoteka tętniła rytmem, a z drugiej strony tematy poważne próbowały pojawić się w muzyce rockowej właśnie jako ów protest. A Donna Summer należy do tych wokalistek, która została troszkę zapomniana. No może nie przez wszystkich, ale w każdym razie łączono ją z bardzo konkretną muzyką, nie tylko dyskotekową, ale taką, no były takie różne określenia z tym związane. Pomyślałem sobie właśnie, dlaczego nie? Nieco przewrotnie. Szczególnie, że to o magii i o tym właśnie odwrotności właściwie, owej samotności naszych marzeń, czasami sprowadzających się do konkretu, a czasami do tego, czego nawet nie potrafimy określić słowami. No i może taka magia właśnie dzisiaj powinna się pojawić. Nie wiem. Trochę ryzykuję, ale mam nadzieję, że Państwu się spodoba, z czymś skojarzy jednocześnie. Could it be magic, Donna Summer? dużo ciepła Państwu życzę. Nie tylko z powodu tego, że się zrobiło zimno na zewnątrz i z różnych innych powodów także nie, ale żeby było cieplej, milej, żeby na chwilę się od tego wszystkiego oderwać, co nas czasami tak bardzo gryzie. A podobno życie gryzie. To jest a propos tekstów, pisania. My zostaliśmy obdarowani osiecką koftą młynarskim. Jonasz Kofta oczywiście przepraszał wszystkich za to, że napisał piosenkę o tym, że jak dobrze wstać, skoro świt. Wszyscy kombinowali nad tekstem. Ten tekst w niektórych, na przykład słynnych piosenkach amerykańskich, angielskich, no powiedzmy sobie, że nie jest zbyt wysublimowany i daleko mu do tych zbitek słownych, jak wespół w zespół, by rząd móc móc wzmóc, na przykład u Jeremiego Przybory, albo o różnych zabawach polszczyzną osieckiej czy młynarskiego. No ale ten tekst bywa w tych wielkich przebojach naprawdę bardzo, bardzo prosty. Co w ogóle zrobić z tym tekstem? I dlatego, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę zespołu Hej, to się ucieszyłem, bo tam są dość takie fajne zabawy słowne z tym związane. Co z tym tekstem zrobić? Czy on w ogóle musi być? A może tak jak Ella Fitzgerald kiedyś wymyśliła i śpiewać z katem, po co w ogóle słowa? Ale jak się okazuje, są też takie wspaniałe teksty na świecie i u nas również, które zostają z nami, są naszymi piosenkami. Ale właśnie dlatego przewrotnie chcę przypomnieć i w tym wypadku właściwie nie będę mówił tytułu tej piosenki, bo wszyscy znają, no skoro tekst ważny, nieważny i tak dalej. Ale to jest Hey, Unplugged. Herbata stygnie, zapada zmrok, a pod piórem ciągle nic. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Gdyby chociaż mucha zjawiła się, a później to opisać w moich słowach, słowa czai się, nie znaczą nic, jeśli szukasz sensu prawdy w nich, zawiedziesz się. Hey! jest koniec koncertu. Bardzo dziękujemy, że tak powiem. Życzymy wszystkiego co najlepsze i dziękujemy za tę możliwość. I naprawdę miło było po tylu latach ujrzeć, że tak powiem, nas w zupełnie jakiejś takiej nowej, jakościowo odsłonie. Także... Piosenka musi posiadać tekst. A co z temperaturą, która zdarza się na koncercie? Pauza. Potem powrót. Spotkanie po przerwie w działalności zespołu Hej eksplodowało takim koncertowym nagraniem. I elementem składowym jest publiczność. To ona tworzy tę atmosferę i ta końcówka tu... Przed chwilą państwo ją usłyszeli, no w żadnym studiu nie powstanie, bo nie ma tej drugiej strony, która potrafi tak zareagować, że muzycy grają jeszcze, a potem grają jeszcze, a potem jest jeszcze jakiś bis. No właśnie, rzecz niepowtarzalna, publiczność. Bywają takie koncerty, które z jakichś powodów nie wychodzą. Powodów nie będziemy w tym wypadku próbować tutaj odsłaniać, dlaczego, co i jak, ale bywa tak. Zdarzyło mi się parę razy, że wyszedłem z koncertu, bo po prostu nie było tego czegoś także ze strony muzyków. To jest naczynie połączone. Taki swoisty odmierzacz atmosfery, taka klepsydra tego, co dzieje się pomiędzy zespołem a publicznością. I dlatego właśnie w tej pierwszej godzinie pojawił się Billy Joel, bo fragmenty jego koncertu mają w sobie tę temperaturę. Billy Joel grał zarówno na trąbce, jak i na fortepianie. Ja lubię te jego pierwsze płyty, gdzie ta trąbka pojawia się bardzo często i do jednej z nich, jeszcze nie wiem, do której na pewno powrócę, aby przypomnieć Billy Joela, a na razie to taka trochę opowieść autorska. No właśnie też a propos tekstu, który piosenka powinna posiadać. Billy Joel, Piano Man. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. Thank you.